Ibrani bab 8. Wose kabeh kang kita rembug iku mangkene. Kita padha duwe imam agung kang kaya mangkunu, kang lenggah ing satengening dampare kang moho agung ing swarga, sarta kang ngladosi pangibadah ing papan kang suci, yaiku ing sajrone kemah kang sejati, yasane Allah sarta dudu gaweane manungso. Jalaran saben imam agung kapatah nyaosake kurban sarta pisungsung. Mulane imam agung perlu kagungan kang kapisungsungake. Saupama panjenengane ana ing bumi iki, panjenengane babar pisan ora bakal jumeneng imam. Amarga ing kene wis ana kang padha nyaosake pisungsung manut angger-anggering toret. Anggone padha leladi ana ing kemah iku minangka gambar lan wewayangane apa kang ana ing swarga, kaya kang kapangandikaake marang Musa nalika arep ngadani yasa kemah. Katekno. Mangkono dawuhe, kabeh iku kudu sira gawe manut conto kang wis katetahake marang sira ana ing dhuwur gunung iku. Nanging saiki panjenengane wis tampa ayan kang luwih agung, amarga panjenengane jumeneng pantaraning prajanjian kang luwih mulya, kang linandhesan prajanji kang uga luwih mulya. Sebab menawa prajanjian kang kawitan iku tanpa cacat, kang kapindho ora bakal digolekake panggonan maneh. Dene panjenengane nglepatake wong-wong iku nalika ngandika, "Satemene akal tumeka ing wektune." Mangkono pangendikane Gusti, "Ingsun bakal maranata prajanjian anyar kalawan turune Israel sarta turune Yehuda. Ora kaya prajanjian kang wusun pranata karo para leluhure wong-wong iku. Nalika ingsun nganti wong-wong iku sun irit metu saka tanah Mesir. Amarga wong-wong iku padha ora setya marang prajanjian ningsun. Sarto ingsun nampi wong-wong iku." Mangkono pangandikane Gusti, "Iyo iki prajanjian kang bakal sun pranoto kalawan turune Israel sawise wektu iku." Mangkono pangandikane Gusti, "Ingsun bakal maringake angger-angger ingsun ana ing budine sarto sun serat ing atini. Satemah ingsun bakal jumeneng alai sarto wong-wong iku bakal dadi umat ingsun. Sarto wong-wong iku ora bakal podo mulang maneh marang pepadane wargo utawa marang pepadane sadulur kanthi ngucap wanwo marang Gusti. Amargo kang cilik dalah kang gedhe kabeh bakal podo wanuh marang ingsun. Awit ingsun bakal paring sih piwelas tumrap kaluputani sarto ora bakal ngengeti marang dosa-dosani." Nalika panjenengane ngandika bab prajanjian anyar, iya mratelakake menawa kang kawitan iku prajanjian kang wis dadi lawas. Sarto opo kang wis dadi lawas lan kadaluwarsa iku wis cepak sirnane.